Sharky. Pokażę Suze, jak ma robić trap. Rzucę mocniej dupą, na co czekasz, chodź mi na ten plan. Kiedy gramy to na scenie, no to bujam cały skład, cały gang. Nikt nie stoi w miejscu, kurwa, to jest trap. To jest trap, to jest trap, to jest trap, to jest trap, to jest trap. Kiedy gramy to na scenie, no to bujam cały skład. To jest trap, to jest trap, to jest trap, to jest trap. Kiedy gramy to na scenie, no to bujam cały skład. W bagażniku trzymam swoje wodne AK-47 i zmoczę sukę wtedy, kiedy będę miał potrzebę. Jak nie gadasz o farsie, no to po co męczysz bułę? Jak słyszę starcze pierdolenie, to łapię za bułę. Suko, jestem ogrodnikiem, no bo hoduję sałatę. Drukuję sobie papier. Wołają teraz do mnie piękny młody traper. Spierdalam się do klubu, jakbym wchodził se na chatę. Nie podchodź do nas, typie, nie znam, nie podaję ręki. Zadanie Fruity Loopsy, a nie żadne Nesquik. Zalewa mnie soparem, a nie mlekiem z lakorek. Nie jest to frajer, żeby z tą ksywą wytarł morę. Pokażę Suze, jak ma robić trap. Rzucę mocniej dupą, na co czekasz, chodź mi na ten plan. Kiedy gramy to na scenie, no to bujam cały skład, cały gang. Nikt nie stoi w miejscu, kurwa, to jest trap. To jest trap, to jest trap, to jest trap, to jest trap, to jest trap. Kiedy gramy to na scenie, no to bujam cały skład. To jest trap. Młody multi to jest trap, star młody multi to jest gwiazda. Na podłodze w kurwie siada, przez to myślisz, że to trap house. Ona szeka tak jak Amsta w typy. Mówią do mnie pieka, znowu ciągle piekę hity. Mój współpracownik Sarki pierze mi najlepsze bity. Znowu o nas będą gadać wszystkie chipy i będą kurwa wmawiać, że to wszystko jest na niby. Trapy się kręci dalej tak jak spinner, a cała polska scena znowu łapie do nas spinę. Nowy trendsetter se pod siebie, tu ustawiam rynek i obiecuję wszystkim typom szybko stąd nie zniknę. Pokażę Suze, jak ma robić trap. Rzucaj mocniej dupą, na co czekasz, chodź mi na ten plan. Kiedy gramy to na scenie, no to bujam cały skład, cały gang. Nikt nie stoi